41. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lâ tucâdilû ehlel kitâbi illâ billetî hiye ehsenu illellezîne zalemû minhum ve kûlû âmennâ billezî unzile ileynâ ve kûlû âmennâ billezî unzile ileynâ ve unzile ileykum ve ilâhunâ ve ilâhukum vâhidun ve nahnu lehû muslimûn. İçlerinden zulmedenler hariç, kitap ehliyle ancak en güzel şekilde mücadele edin ve deyin ki, biz bize indirilen kitaba da, size indirilen kitaplara da inandık. Bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir. Biz yalnız O'na teslim olmuş kimseleriz. وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ فَالَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَا أُولَٰئِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ Ey Muhammed! Biz sana kitabı böyle indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Şu Araplardan da ona iman edenler vardır. Bizim ayetlerimizi kâfirlerden başkası inkâr etmez. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اِذَا لَرْتَابَ الْمُبَطِلُونَ Sen bu Kur'an'dan önce hiçbir kitap okumuyordun. Elinle de onu yazmıyordun. Eğer öyle olsaydı, batıla uyanlar şüpheye düşerlerdi. بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمِ وَمَا يَجَحَدُ بِآيَاتِنَا اِلَّا الظَّالِمُونَ Hayır, o Kur'an, kendilerine ilim verilenlerin kalplerinde parlayan apaçık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi zalimlerden başkası inkâr etmez. وَقَالُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ اِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاِنَّمَا اَنَا نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ Kâfirler, ona Rabbinden bir takım mucizeler indirilseydi ya, diyorlar. Sen de ki, bütün mucizeler ancak Allah'ın kudretine bağlıdır. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Şüphesiz ki bunda inanan bir kavim için bir rahmet ve öğüt vardır. قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللّٰهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ De ki, bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Batıla inanıp Allah'ı inkar edenlere gelince, işte onlar, zarara uğrayacak olanların ta kendileridir. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمَّا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Onlar azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Eğer gelmesi için belirlenmiş bir süre olmasaydı, azap onlara hemen gelirdi. Fakat azap onlara hiç haberleri olmadan ansızın gelecektir. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ Onlar azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Oysa cehennem, kâfirleri çepeçevre kuşatacaktır. يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Azap kendilerini üstlerinden ve ayaklarının altından sardığı gün, Allah onlara, yaptıklarınızın cezasını tadın, der. يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّ اَرْضِي وَاسِعَةٌ فَاِيَّا يَفَعْبُدُونَ Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim yarattığım yeryüzü geniştir. O halde nerede güven içinde olursanız orada yalnız bana kulluk edin. Kullu nefsin zâikatul mevti thumme ileynâ turca'ûn. Her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِل۪ينَ الَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Biz, iman edip salih amel işleyenleri, mutlaka altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Sabredip iyi amel işleyenlerin mükafatı ne güzeldir. Onlar yalnız Rablerine güvenirler. وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Nice hayvanlar vardır ki, kendi rızkını yüklenip taşıyamaz. Allah onlara da size de rızık verir. O her şeyi işitir ve bilir. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ Andolsun ki sen onlara gökleri ve yeri yaratıp, güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir diye sorsan, elbette Allah'tır derler. O halde haktan nasıl döndürülüyorlar? Allahu yebsutur rizqa limen yasha'u min ibadihi ve yakdiru leh. İnnallâhe bikulli şey'in alîm. Allah kullarından dilediği kimsenin rızkını genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ Andolsun ki sen onlara gökten bir su indirip onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat veren kimdir diye sorsan, elbette Allah'tır derler. Sen Allah'a hamdolsun de. Fakat onların çoğu buna akıl erdiremezler. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduysa gerçek hayattır. Keşke bunu bilselerdi. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ Gemiye bindikleri zaman dini yalnız Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Fakat Allah kendilerini kurtarıp karaya çıkarınca bir de bakarsın ki ona ortak koşarlar. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Bizim kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve zevke dalsınlar bakalım. Onlar yakında bileceklerdir. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُونَ Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken, bizim Mekke'yi kutsal ve güvenilir bir yer yaptığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهْ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ Allah'a karşı yalan yere iftira edenden veya hak kendisine geldiğinde onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Cehennemde kâfirler için bir yer mi yok? وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِن۪ينَ Bizim uğrumuzda cihad edenlere biz mutlaka yollarımızı gösteririz. Şüphesiz ki Allah iyilik yapanlarla beraberdir. Rum Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 60 ayettir. İranlılarla Bizanslılar arasında yapılan savaşta mağlup olan Rumların birkaç yıl içinde o sıralarda Mecusi olan İranlılara galip geleceği anlatıldığından, sure bu adla anılmıştır. Kitap ehli olan Rumların yenilmesi üzerine, müşrikler, müminlerle alay etmişler, sizin gibi kitabı olanlar yenilgiye uğradılar diye şımarıkça sözler söylemişlerdi. Bunun üzerine Kur'an-ı Kerim, yakın bir gelecekteki sonucu bir mucize olarak bildirmişti. Gerçekten de bu surenin inişinden birkaç yıl sonra, 624 yılında Bizanslılar İran'a girdiler. İşte surenin ilk ayetleri bu olaya işaret etmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Gulibetir rum fi adnal ardı ve hum min ba'di galabihim seyaglibun fi bid'i sinin. لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اَلِفْ لَمْ مِيمْ. Rumlar size en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Bundan önce de bundan sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım eder. O çok güçlüdür, çok merhametlidir. وَعْدَ اللّٰهِ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Onlar dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Onlar ahirettense tamamen habersizdirler. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَاِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. Onlar kendi kendilerine, Allah'ın gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak ve hikmetle ve belirli bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi? Gerçekten insanlardan birçoğu Rablerine kavuşacaklarını inkar etmektedirler. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Onlar yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Yeryüzünü kazıp alt üst etmişler, onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri açık deliller getirmişlerdi. Allah onlara zulmetmemiştir. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذ۪ينَ أَسَاءُ السُّٓءَ اَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ Sonra Allah'ın ayetlerini yalan sayıp, onlarla alay etmek suretiyle kötülük yapanların sonları, çok fena oldu. Allahu yebda'ul halqa thumma yu'iduhu thumma ileyhi turca'un. Allah ilkin mahluku yaratır. Ölümünden sonra onu tekrar diriltir. Sonra siz yalnız ona döndürülürsünüz. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجَرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ Kıyametin kopacağı günde günahkarlar, ümitsizlik içinde susacaklardır. Onların Allah'a ortak koştukları şeylerden kendileri için şefaatçiler yoktur. Zaten onlar da koştukları ortaklarını tanımayacaklardır. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün inananlarla inanmayanlar birbirlerinden ayrılacaklardır. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ ف۪ي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar bir cennet bahçesinde ikrama kavuşurlar. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ İnkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanlara gelince, işte onlar azap içinde hazır bulundurulacaklardır. فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ Öyleyse siz akşamladığınız zaman ve sabaha kavuştuğunuz zaman Allah'ı tesbih edin. Akşam, yatsı ve sabah namazlarını kılın. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ Göklerde ve yerde hamd yalnız Allah'a mahsustur. Öğle ve ikindi vakitlerinde de Allah'ı tesbih edin, namaz kılın. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü yeniden canlandırır. İşte siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ Sizi bir topraktan yaratması, Allah'ın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra siz hemen birer insan olup yeryüzüne yayılıyorsunuz. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Kendileriyle huzur bulmanız için size nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet meydana getirmesi de Allah'ın kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olması da onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda bilenler için nice ibretler vardır. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ Sizin geceliğin uyumanız, gündüzünde lütfundan nasibinizi aramanız, yine Allah'ın kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda gerçeği dinleyen bir kavim için nice ibretler vardır. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Korku ve ümit vermek için şimşeği size göstermesi ve gökten bir su indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü canlandırması da Allah'ın kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ Göğün ve yerin onun emriyle durması da yine kudretinin delillerindendir. Sonra sizi bir davetle çağırdığı zaman bir de bakarsınız ki diriltilmiş olarak yerden çıkarılıyorsunuz. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ Göklerde ve yerde bulunanlar hep O'nundur. Hepsi de O'na gönülden itaat etmektedirler. وَهُوَ الَّذ۪ي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ Varlığı önce yaratan, ölümünden sonra tekrar dirilten O'dur. Bu ikinci kez diriltme O'na daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfatlar O'nundur. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقَنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Allah size kendinizden şöyle bir misal getirdi. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerde, ellerinizin altında bulunan kölelerinizden, sizinle eşit haklara sahip olup, birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden de çekindiğiniz ortaklarınız var mı? O halde bize nasıl ortak koşuyorsunuz? İşte biz aklını kullanacak bir kavim için ayetleri böyle genişçe açıklıyoruz. بَلِ اتَّبَعَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْد۪ي مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِر۪ينَ. Ne var ki zulmedenler bilgisizce kendi heveslerine uydular. Allah'ın saptırdığı kimseleri kim doğru yola getirebilir? Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. فَاَقِمْ وَجَهَكَ لِلْد۪ينِ حَن۪يفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّت۪ي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبَد۪يلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Ey Muhammed! Sen tek Allah'a yönelerek yüzünü hak dine, Allah'ın insanları üzerinde yaratmış olduğu, yaratış kanununa uygun olan dine çevir. Allah'ın yaratmasında hiçbir değişiklik yoktur. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. مُنِيبِينَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Allah'a yönelerek ona karşı gelmekten sakının. Namazı dosdoğru kılın. Dinlerini parçalayıp gruplara ayrılan müşriklerden olmayın. Onlardan her grup kendi yanında bulunanla sevinip övünmektedir. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona yalvarırlar. Sonra Allah onlara kendi tarafından bir rahmet tattırınca da bir de bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşarlar. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Onlar kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük ettikleri için böyle yaparlar. Haydi eğlenip yaşayın bakalım. Yakında gerçeği anlayacaksınız. اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ. Yoksa biz onlara bir delil mi indirdik de o mu Allah'a ortak koşmalarını söylüyor? وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ Biz insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman onunla sevinirler. Elleriyle yaptıkları kötülük sebebiyle başlarına bir sıkıntı gelince de hemen ümitsizliğe kapılırlar. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Onlar görmezler mi ki, Allah dilediğine rızkı geniş tutuyor, dilediğine daraltıyor. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Öyleyse yakınlara, yoksullara, yolda kalmışlara zekattan hakkını ver. Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler için bu daha hayırlıdır. İşte kurtuluşa erenler de böyle yapanlardır. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ ف۪ي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ İnsanların malları arasında çoğalması için faizle verdiğiniz mal, Allah katında artmaz. Fakat Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekata gelince, işte onu verenler, sevaplarını ve mallarını kat kat arttırırlar. اللّٰهُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُم۪يتُكُمْ ثُمَّ يُحْي۪يكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَٰلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldüren ve sonra da tekrar diriltecek olan Allah'tır. Sizin Allah'a koştuğunuz ortaklarınız içinde bunlardan birini yapabilecek olan var mıdır? Allah, onların ortak koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ لِيُذ۪يقَهُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ İnsanların kendi elleriyle kazandıkları günahlar yüzünden, karada ve denizde fesat, bozgunculuk ortaya çıktı. Belki Hakk'a dönerler diye, Allah onlara yaptıklarının bir kısmının cezasını böylece tattırıyor. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِك۪ينَ Ey Muhammed! De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da, öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Onların çoğu da Allah'a ortak koşan kimselerdi. فَاَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ Allah tarafından geri çevrilmesi mümkün olmayan bir gün gelmeden önce yüzünü dosdoğru din olan İslam'a çevir. O gün İnsanlar bölük bölük ayrılırlar. Men kafara fe aleyhi kufruhu ve men amila salihan feli enfusihim yemhedun. Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kim de salih amel işlerse işte onlar kendileri için güzel bir yer hazırlamış olurlar. لِيَجَزِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِر۪ينَ Allah, iman edip salih amel işleyenleri kendi lütfundan mükafatlandırsın diye insanlar bölük bölük ayrılırlar. Çünkü Allah, inkar edenleri sevmez. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Rüzgarları, yağmurun müjdeleyicileri olarak göndermesi de Allah'ın kudretinin delillerindendir. O bunları size rahmetinden biraz tattırması, emriyle gemilerin yürümesi, onun lütfundan rızkınızı aramanız ve verdiği nimetlere şükretmeniz için gönderir. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Andolsun ki biz senden önce nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Biz de onlara inanmayıp suç işleyenlerden intikam aldık. Çünkü müminlere yardım etmek bizim üzerimizde bir haktır. اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبَشِرُونَ Allah rüzgarları gönderir de onlar bulutları kaldırırlar. Allah bulutu gökte dilediği gibi yayar ve onu parça parça ayırır. Derken sen, onların arasından yağmurun çıktığını görürsün. Artık onu kullarından dilediğine yağdırınca onlar hemen sevinirler. وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبَلِس۪ينَ Oysa ki onlar yağmurun kendilerine inmesinden önce ümitsizliğe kapılmışlardı. فَانْظُرْ اِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا İnne zâlike le muhyil mevtâ ve huve alâ kulli şeyin kadîr. Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl canlandırıyor? Şüphesiz ki O ölüleri de böyle diriltecektir. O'nun her şeye gücü yeter. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ Andolsun ki biz bir rüzgar göndersek de ekinlerin sararmış olduğunu görseler, mutlaka ardından nankörlük etmeye başlarlar. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْ مُدَبِرِينَ Ey Muhammed! Şüphesiz ki sen ölülere duyuramazsın. Arkalarını dönüp giden sağırlara da daveti işittiremezsin. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ Sen körleri de sapıklıklarından kurtarıp doğru yola getiremezsin. Sen davetini ancak ayetlerimize iman edip Müslüman olanlara işittirebilirsin. Allahu'l-lezî halakakum min da'fin thumme ce'ale min ba'di da'fin kuvveten thumme ce'ale min ba'di kuvvet ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةٍ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ Sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir kuvvet veren, sonra kuvvetin ardından da tekrar güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır. O her şeyi bilir ve onun her şeye gücü yeter. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقَسِمُ الْمُجَرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ Kıyamet koptuğu gün suçlular dünyada bir saatten fazla kalmadıklarına yemin ederler. Onlar zaten dünyada haktan böyle çevriliyorlardı. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَالْا۪يمَانَ لَقَدَ لَبِثْتُمْ ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ اِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَاكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlar da, andolsun ki siz Allah'ın yazıp takdir ettiği sürece yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bugün de dirilme günüdür. Fakat siz bunu bilmiyordunuz derler. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ Artık o gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz. Onlardan Allah'ın rahmetine sığınmaları da istenmez. وَلَقَدْ ضَرَبَنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبَطِلُونَ كَذَٰلِكَ يَطَبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit misali getirdik. Sen onlara bir ayet getirsen, inkar edenler mutlaka, siz sadece uydurduğunuz şeyleri gerçek gibi gösteren kimselersiniz derler. İşte Allah, bilmeyen kimselerin kalplerini böylece mühürler. فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذ۪ينَ لَا يُوقِنُونَ Ey Muhammed! Sabret! Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar, sakın seni gevşekliğe sevk etmesinler. Lukman Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 34 ayettir. Sure içerisinde Hazreti Lukman'dan ve onun oğluna verdiği öğütten söz edildiği için bu adla anılmıştır. Bu surede ayrıca Allah'ın yüce kudretine ve onun büyüklüğüne dikkat çekilmekte, geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününün dehşetinden korkulması öğütlenmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Huden ve rahmeten lil muhsinin. Elif, lam, mim. Bunlar o hikmetli kitabın ayetleridir. Bunlar iyi davrananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmet olarak indirilmiştir. اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اُولَٰئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَبِّهِمْ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ O iyi davranan kimseler namazı kılarlar, zekatı verirler. Onlar ahirete de kesin bir şekilde inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen doğru bir yol üzerindedirler. Kurtuluşa erecek olanlar da onlardır. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّه۪ينَ İnsanlardan öyle kimseler vardır ki, bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve Kur'an ayetlerini alaya almak için eğlenceli boş sözler satın alırlar. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Ayetlerimiz ona okunduğu zaman sanki onu hiç duymamış ve sanki kulaklarında bir ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak arkasını döner. Sen ona acı bir azabı müjdele. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَعْدَ اللّٰهِ حَقَّا وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ Gerçekten iman edip salih amel işleyenler için nimetlerle dolu cennetler vardır. Onlar o cennetlerde ebedi olarak kalırlar. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ Allah gökleri sizin görebileceğiniz bir direk olmaksızın yarattı. Sizi sarsmasın diye yeryüzüne sağlam ve yüksek dağlar yerleştirdi. Orada her türden hayvanlar yaydı. Biz gökten bir su indirdik de, onunla yeryüzünde her güzel çiftten bitkiler yetiştirdik. هَذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ İşte bunlar, Allah'ın yarattıklarıdır. Ondan başka ilah dediklerinizin ne yarattığını bana gösterin. Doğrusu o zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler. 42. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ Andolsun ki biz Lukman'a hikmet verdik ve Allah'a şükret dedik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükreder. Kim de nankörlük ederse şüphesiz ki Allah müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Övülmeye layıktır. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبَنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ Hani Lukman oğluna öğüt vererek, ''Yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. Çünkü Allah'a ortak koşmak büyük bir zulümdür.'' demişti. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ اِلَيَّ الْمَصِيرِ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Anası onu zayıflık üstüne zayıflıkla karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olmuştur. Onun için biz insana şöyle öğüt verdik. Hem bana hem de ana ve babana şükret. Son dönüş yalnız banadır. Eğer onlar seni, hakkında hiçbir bilgin bulunmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu durumda onlara itaat etme. Yalnız dünyada onlarla iyi geçin ve bana yönelen kimsenin yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz yalnız banadır. Ben de size yaptığınız şeyleri haber vereceğim. Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sohratin au fis semawati au fil ardi ye'ti biha Allah. İnne Allahe latifun khabir. Lukman öğütlerine devamla dedi ki, yavrucuğum, yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde veya yerin içinde bile bulunsa, Allah onu getirip ortaya çıkarır. Şüphesiz ki Allah latiftir. Bilgisi en gizli şeylere bile ulaşır. O her şeyden haberdardır. يَا بُنَيَّ اَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ اِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ Yavrucuğum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret, kötülükten vazgeçir. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar Allah'ın kesin olarak yapılmasını emrettiği işlerdendir. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ Büyüklenerek insanlardan yüzünü çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek çalımla yürüme. Çünkü Allah kendini beğenip övünenleri sevmez. وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ Yürüyüşünde orta bir yol tut. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini gerçekten eşeklerin sesidir. Alam tarau enne Allah sahhara lekum ma fis semawati ve ma fil ardı ve esbagha aleykum ni'amehu zahiraten ve batine. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ Görmüyor musunuz ki Allah göklerde ve yerde bulunan şeyleri size boyun eğdirdi. Üzerinizdeki nimetlerini açık ve gizli olarak tamamlayıp bol bol verdi. Yine de insanlardan hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدَنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ Onlara, Allah'ın indirdiğine tabi olun dendiği zaman, hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Şeytan, onları alevli ateşin azabına davet ediyorsa da mı babalarına uyacaklar? وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ Her kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse, artık o sağlam bir kulpa yapışmış olur. Bütün işlerin sonu Allah'a varır. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اِنَّ اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِذَاتِ Ey Muhammed! Kim inkar ederse, onun inkarı seni üzmesin. Onların son dönüşleri yalnız bizedir. Biz de onlara yaptıkları şeyi haber veririz. Şüphesiz ki Allah, kalplerde bulunanı hakkıyla bilir. نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ Biz onları dünyada biraz geçindiririz. Sonra da kendilerini ağır bir azaba sürükleriz. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, mutlaka Allah derler. Sen hamd Allah'a mahsustur de. Fakat onların çoğu bilmezler. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Şüphesiz ki O müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizler de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılıp mürekkep olsa, yine de Allah'ın kelimeleri yazmakla tükenmez. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ Sizin yaratılmanız ve tekrar diriltilmeniz, bir tek kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا وَأَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ Görmüyor musun ki Allah geceyi gündüze katıyor, gündüzü de geceye katıyor. Güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ Bu böyledir. Çünkü Allah haktır. Ondan başka taptıklarıysa batıldır. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnız Allah'tır. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ Görmüyor musun ki Allah'ın nimetiyle gemiler denizde akıp gitmektedir. Allah kudretinin delillerinden bir kısmını size göstermek için onları yürütmektedir. Şüphesiz ki bunda her sabredip şükreden için nice ibretler vardır. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٌ Denizde onları dağlar gibi dalgalar sardığı zaman, dini yalnız kendisine tahsis ederek, gönülden Allah'a yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca, içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ancak nankör gaddarlar inkar ederler. Ya eyyuhennâsü attequû rabbekum ve khşav yevmen lâ yecezî vâlidun an veledihî ve lâ mevlûdun huve câzin an vâlidihî şey'e inne va'dallâhi hak فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Bir babanın çocuğuna hiçbir fayda veremeyeceği ve bir çocuğun da babasına hiçbir fayda veremeyeceği bir günden sakının. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da sizi Allah hakkında aldatmasın. İnne Allaha indehu ilmus saati ve yunzilul gaysa ve ya'lemu ma fil erham. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَب۪يرٌ Kıyamet saatinin bilgisi Allah'ın yanındadır. Yağmuru O yağdırır. Rahimlerde bulunanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez ve hiç kimse nerede öleceğini bilmez. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Secde Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 30 ayettir. 15. ayetinde secde kelimesi geçtiği için surede bu adla anılmıştır. Surede Allah'ın kudretinden, insanın yaratılışından, ahiret hayatından söz edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam. كِتَابٌ لَّا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ اَلِف لَام مِيم Kendisinden şüphe olmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbi tarafından olmuştur. اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ Yoksa onlar, Muhammed onu kendiliğinden uydurdu mu diyorlar. Hayır, o senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmeyen bir kavmi korkutup uyarman için Rabbin tarafından gelen bir gerçektir. Umulur ki onlar doğru yolu bulurlar. Allahu allazi halaqas semawati vel arda ve ma beynehuma fi sitteti ayyamin thumma istawa alal arş. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde yarattı. Sonra arşa hükmetti. Sizin için ondan başka bir dost ve şefaatçi yoktur. Düşünüp öğüt almayacak mısınız? يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ Gökten yere kadar bütün işleri Allah düzenler. Sonra işler sizin saydıklarınızdan 1000 yıl kadar olan bir günde yine ona yükselir. ذَٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمِ İşte gaybı da, görüleni de bilen, çok güçlü ve çok merhametli olan O'dur. اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِينٍ O Allah ki her şeyi güzel bir şekilde yarattı ve insanı yaratmaya da bir çamurdan başladı. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Sonra onun neslini bir özden, hakir bir sudan yarattı. Sonra da onu düzeltip şekillendirdi ve ona kendi ruhundan üfledi. Sizin için kulaklar, gözler ve kalpler yarattı. Ne de az şükrediyorsunuz. وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ Kâfirler, biz yerde kaybolduğumuz zaman mı yeni bir yaratılış içinde dirileceğiz dediler. Doğrusu onlar Rablerine kavuşmayı inkar edenlerdir. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذ۪ي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ Ey Muhammed! De ki, size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجَرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوقِنُونَ Günahkârları Rablerinin huzurunda başlarını önlerine eğdikleri zaman bir görsen. Onlar, ey Rabbimiz, biz gördük ve işittik. Sen bizi dünyaya geri çevir de salih amel işleyelim. Biz artık kesin olarak inandık derler. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمْ وَلَاكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Eğer biz dileseydik, herkese hidayetini verir, doğru yola getirirdik. Fakat benim tarafımdan, andolsun ki ben bütün cinlerden ve insanlardan bir kısmıyla cehennemi tamamen dolduracağım sözü hak olmuştur. Fezûkû bimâ nesîtum liqâ'e yevmikum hâzâ innâ nesînâkum ve zûkû azâbel huldi bimâ kuntum te'melûn. Onlara, bugününüze kavuşmayı unutmanızın cezasını tadın. Şimdi biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınıza karşı ebedi azabı tadın denir. İnnemâ yu'minu bi âyâtinâ allazîne izâ zukkirû bihâ harrû succeden ve sebbehû bihamdi rabbihim ve hum lâ yestekbirûn. Bizim ayetlerimize ancak onlar, kendilerine hatırlatıldığı zaman secdeye kapananlar, Rablerini hamd ile tesbih edenler iman eder. Onlar büyüklük taslamazlar. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Onların yanları gece namazı kılmak için yataklardan uzaklaşır. Onlar korkarak ve ümid ederek Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Onlar için yaptıklarının karşılığı olarak ne göz aydınlığı olacak nimetlerin saklandığını hiç kimse bilemez. أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ. Hiç mümin olan, fasık olan gibi olur mu? Bunlar asla eşit olamazlar. اَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar için yaptıklarının karşılığı olmak üzere bir konak olarak barınma cennetleri vardır. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِه۪ تُكَذِّبُونَ. Fasıkların barınacakları yer de ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde tekrar oraya döndürülürler. Onlara, yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın denir. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدَنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Andolsun ki biz onlara büyük ahiret azabından başka dünya azabını da tattıracağız. Umulur ki dönüp yola gelirler. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجَرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki biz günahkarlardan intikam alacağız. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ Andolsun ki biz Musa'ya da kitap vermiştik. Sakın sen onun kitaba kavuşup alması hususunda şüpheye düşme. Biz onu İsrail oğullarına yol gösteren bir rehber kılmıştık. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ Sabrettikleri zaman biz onların içinden emrimizle doğru yola ileten önderler yetiştirdik. Onlar bizim ayetlerimize kesin olarak inanıyorlardı. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ Şüphesiz ki Rabbin, kıyamet günü ayrılığa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ ف۪ي مَسَاكِنِهِمْ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ اَفَلَا يَسْمَعُونَ Kendilerinden önce nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola sevk etmedi mi? Şimdi kendileri onların yurtlarında gezip dolaşıyorlar. Şüphesiz ki bunda nice ibretler vardır. Hala Hakk'ın sesini dinlemeyecekler mi? أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ Onlar görmüyorlar mı ki biz suyu çorak toprağa sevk edip onunla ekin bitiriyoruz? Hayvanları da kendileri de ondan yiyorlar. Hiç bunları görmüyorlar mı? وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Onlar, eğer doğru söyleyen kimselerseniz, bu fetih ne zaman diyorlar. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ Ey Muhammed! De ki, fetih günü gelince kafirlere iman etmeleri fayda vermeyecek ve onlara mühlet de tanınmayacaktır. فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاَنْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ Şimdi sen onlardan yüz çevir ve bekle. Zaten onlar da beklemektedirler. Ahzab Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 73 ayettir. Ahzab, gruplar, partiler anlamına gelir. Bu surenin bir bölümünde, Hendek Savaşı sırasında Müslümanlar aleyhine birleşen Arap kabilelerinden ve münafıklardan söz edildiği için bu adla anılmıştır. Surede ayrıca Peygamberimizden, onun hanımlarından ve diğer hanımlardan da söz edilmekte, daha sonra da insanoğlunun sorumluluğuna dikkat çekilmektedir. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما أي Peygamber! Allah'tan kork, Kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا Rabbin tarafından sana vahyedilene tabi ol. Gerçekten Allah yaptıklarınızdan haberdardır. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا Allah'a güven, vekil olarak Allah yeter. مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ ف۪ي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّب۪يلِ Allah, bir adamın göğüs boşluğunda iki kalp yaratmadı. Sizin annelerinizin sırtına benzeterek zihar yaptığınız eşlerinizi de sizin anneleriniz yapmadı. Yine evlatlıklarınızı da sizin öz oğullarınız gibi saymadı. Bunlar sizin ağızlarınızla söylediğiniz sözlerinizdir. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola iletir. وَدَعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanılarak yaptıklarınızda sizin için bir vebal yoktur. Fakat kalplerinizin bile bile yaptığında vebal vardır. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. اَنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ اِلَّا اَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır. Onun eşleri de müminlerin analarıdır. Akraba olanlar da Allah'ın kitabında birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bunlar kitapta böyle yazılmıştır. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا Hani biz peygamberlerden kesin sözlerini almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Evet, onlardan sağlam bir söz almıştık. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدَقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. Allah o doğru kimselere doğruluklarından sorsun diye böyle yaptık. Allah kâfirler için de acı bir azap hazırlamıştır. يَا أَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size düşman orduları gelmişti de, biz onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görmektedir. اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ وَتَظُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُونَ. Hani onlar size hem üst hem de alt tarafınızdan gelmişlerdi. O zaman gözler kaymış, yürekler boğaza gelmişti. Siz de Allah'a karşı çeşitli zanlarda bulunuyordunuz. هُنَالِكَ بَتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَد۪يدًا. İşte orada müminler denendi ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldılar. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اِلَّا غُرُورًا. Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah ve Resulü bize ancak aldatıcı şeyler vaat etti diyorlardı. وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ اِنْ يُرِيدُونَ اِلَّا فِرَارًا. Hani onlardan bir grup, ey Medine halkı, artık size duracak yer yok, hadi geri dönün, demişti. Onlardan bir başka grup da peygamberden izin isteyip, evlerimiz açık ve muhafazasızdır diyorlardı. Halbuki evleri açık değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا اِلَّا يَس۪يرًا. Eğer şehrin etrafından onların üzerine girilip saldırılsaydı, sonra da kendilerinden karışıklık çıkarmaları istenseydi, onu mutlaka yaparlardı. Bu konuda sadece az bir müddetin dışında gecikmezlerdi. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدَبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُولًا. Oysa onlar, daha önce arkalarını dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen sözse sorumluluğu gerektirir. قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذَا لَا تُمَتَّعُونَ اِلَّا قَلِيلًا. Ey Muhammed! De ki, eğer siz ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda sağlamaz. Kaçsanız bile sadece pek az bir zaman yaşatılırsınız. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. De ki, size bir kötülük istese, sizi Allah'tan koruyacak olan veya size bir rahmet dilese, buna engel olacak olan kimdir? Onlar kendilerine Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamazlar. قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ اِلَّا قَلِيلًا. Allah, içinizden savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri biliyor. Onlar pek azı hariç savaşa gelmezler. اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ اِلَيْكَ تَدُورُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذ۪ي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ كَالَّذ۪ي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللّٰهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرًا. Onlar size karşı yardım konusunda çok cimridirler. Eğer savaşta bir korku ve tehlike gelirse, onların üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince de elde edilen ganimet malına karşı aşırı düşkünlük göstererek sivri dilleriyle sizi incitirler. İşte onlar samimiyetle inanmamışlardır. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre çok kolaydır. يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَاِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا ف۪يكُمْ مَا قَاتَلُوا اِلَّا قَل۪يلًا. O münafıklar, düşman ordularının Medine'den gitmediklerini sanıyorlardı. Düşman orduları yeniden gelecek olsa, onlar korkularından dolayı çölde bedeviler arasında bulunmayı ve sizin başınıza gelenlerin haberini oradan sormayı istiyorlardı. Sizin aranızda bulunsalar bile onların sadece az bir kısmı savaşırdı. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Andolsun ki Allah'ın Resulünde sizin için Allah'ı ve ahiret gününü uman, Allah'ı çokça zikreden kimseler için alınacak güzel bir örnek vardır. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا اِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Müminler düşman ordularını görünce, işte bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir dediler. Bu onların sadece imanlarını ve Allah'a teslimiyetlerini arttırdı. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Müminlerden öyle erkekler vardır ki, Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Onlardan kimi adağını yerine getirip şehit oldu, kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar sözlerini hiçbir şekilde değiştirmediler. لِيَجَزِيَ اللّٰهُ الصَّادِق۪ينَ بِصِدَقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِق۪ينَ اِنْ شَاءَ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَح۪يمًا Allah doğru olanları, doğrulukları ile mükafatlandırır. Münafıkları da dilerse cezalandırır veya tövbelerini kabul ederek bağışlar. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِغَيْضِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَز۪يزًا Allah, inkar edenleri kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Onlar hiçbir hayra ulaşamadılar. Savaşta müminlere yardımcı olarak Allah yeter. Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا Allah, kitap ehlinden kâfirlere arka çıkanları kalelerinden indirdi ve onların kalplerine korku düşürdü. Siz onlardan bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz. وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا Allah sizi onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız bir toprağa varis kıldı. Allah'ın her şeye gücü yeter. Ya eyyuhennebiyyü kul li ezvâcike in kuntunne turidenel hayâted dünyâ ve zînetehâ fete'âleyn. فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ فَإِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظ۪يمًا Ey Peygamber! Hanımlarına de ki, eğer siz dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedeli vereyim ve sizi güzel bir şekilde salıvereyim. Eğer siz Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, şüphesiz ki Allah, içinizden güzel davrananlar için büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ya nisa'en nebiyyi men ye'ti minkunne bifâhişetin mübeynetin yudâ'af lehel azâbu dı'feyn. وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرًا Ey Peygamberin hanımları! İçinizden kim açık bir günah işlerse, onun azabı iki kat arttırılır. Bu Allah'a göre çok kolaydır.